نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة من عطاء ألف ألف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقترن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي جهل وعن عثمان ذو الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے اور عطا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے الحمدللہ رب العالمین آج ہم 25واں پارہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے 24 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں. دعا ہے کہ اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اللہ جل مجد الکریم پیارے محبوب کے صدقے اسی طریقے سے پورا قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس پاک میں وہ بیان ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہمارے دیکھا تو ہم نے ہماری توحید کی نشانیاں کہ زمین کس طریقے سے بے قدر پڑی ہے, جب ہم نے بارش نازل کی تو وہ تر و تازہ ہوگی اور بڑھ چلی, بے شک اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں ہیں, کیا وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھلا ہی جو قیامت میں مومن بن کر ایمان کے ساتھ آئے. تو ٹھیک ہے, عمل کرو, تم اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے منکر ہیں, جا جبکہ ان کے پاس آیا, حالانکہ وہ کتاب عزیز ہے, کہ اس میں نہ کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے, نہ آگے سے نہ پیچھے سے, یہ سب خوبیوں سراہے کی طرف سے نازل کرتا ہے. ارے محبوب, وہاں سے وہی فرمایا جائے گا جو پہلے رسولوں سے کہا گیا, بے شک محبوب تیرا رب سبحان اللہ بڑی بخشش والا اور کافروں کے لیے بڑے دردناک عذاب والا. اگر قرآن کو ہم عجمی میں نازل کرتے تو لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہیں کھولی گئی, کیا نبی عربی اور قرآن عجمی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے, اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں روئی ہے, وہ ان پر اندھا پن ہے, جب وہ ایسے ہے جیسے کہ ان کو دور سے پکارا جائے. تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب نازل کتاب عطا فرمائی, لوگوں نے اس میں اختلاف کیا, اگر اللہ کی طرف سے بات گزرنا چکی ہوتی تو ان کے درمیان ابھی فیصلہ کر دیا جاتا, وہ بڑے دھوکہ ڈالنے والے شخص ہیں. تو جس نے کی جو نیکی کرے اپنے لیے کرتا ہے, جو برائی کرے تو اس پر پڑے گی, اور تیرا رب ہے محبوب کسی پر ظلم نہیں کرتا. الحمدللہ آج کے برس میں 25 پارا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 فرمایا, الیہ یرد علم الساعۃ, قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے. یعنی اللہ جل مجد کریم ہی قیامت کو جانتا ہے, جتنے بھی وقت قیامت دریافت کیا جائے تو اس کو لازم ہے کہ کہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تمام مفکرین و محدثین و مفکرین نے لکھا کہ اگر کسی سے علم قیامت یا علم خمسہ کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ اس کو اللہ اور رسول کی طرح نسبت نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا. یعنی یہ نہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں, بلکہ اپنی طرف سے کہے میں یہ چیزیں جانتا ہوں, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کفر ہے. علامہ عینی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے عمدہ طریقاری میں لکھا, اسی طریقے سے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فتح باری میں لکھا, اسی طریقے سے ہماری تمام فقہا نے اس چیز کو لکھا, اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالص الاعتقاد مستقل کتاب اسی علم حمسہ کے بارے میں لکھی اور بیان بنایا کہ اس کے بارے میں علماء حق کا عقیدہ کیا ہے. علماء یعنی علوم حمسہ کے بارے میں پیچھے میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے, بس صحیح پہ وہ سارے قطارہ تفصیل باحوالہ موجود ہے. لیکن چونکہ اب رب جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ایسی آیتوں سے بعض لوگ جو ہیں وہ غلط قسم کا جو ہے وہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس لیے آپ جو سورہ جو ہے احزاب کی آیت میں اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہاں اس پر کافی دلائل کے ساتھ بات کی گئی. وما تخرج من ثمرات من اكمامها, اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا, ہر وہ کلی ہر وہ پھل کہ جو درخت میں سے پیدا ہوتا ہے, پہلے کھجور بنتا ہے پھر اس کے بعد وہ پھل بننا شروع ہوتا ہے, تو وہ جب درخت میں ہے اللہ اس وقت بھی جانتا ہے, اور جب وہ غلاف میں ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. یعنی اللہ کا علم اور مخلوق کے علم میں فرق کیا. لیکن بعض کا کہہ دیتا ہے تم کہتے ہیں نبی کو بھی علم اللہ کو بھی علم, تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. مثلا مخلوق کا علم یہ ہوگا کہ یہ درخت ہے اور اس پر یہ پھل ہے, لیکن اللہ کا علم وہ درخت 1,000,000,000,000 پہلے تھا نہیں تھا, کہاں تھا, کروڑ سال بعد کہاں ہوگا, اس درخت سے کتنے پھل کب پیدا ہوں گے, ان پھلوں میں کیا ہوگا, ان کا ذائقہ کیا ہوگا, ان کی تفصیل کیا ہوگی, ان کی عمر کیا ہوگی, اللہ جل مجد ازل سے جانتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ان موتازلا کی طرح یا ان دیوبندیوں کی طرح جنہوں نے گلگت الحیران میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کو بھی علم نہیں ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے. جب بندہ کرتا ہے تو اس وقت پھر اللہ کو علم ہوتا ہے. تفسیر بزا کل حیران سوا نمبر 157 اور 58. اور انسان خود مختار ہے جو میں اس کی عبادت پڑھ رہا ہوں, اور انسان خود مختار ہے اچھے کام کریں یا نہ کریں, اور اللہ کو پہلے اس سے کوئی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے, بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا. اور آیات قرآنیاں جیسا کہ والا یا مندہ جینا وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ بھی اس مذہب پر منطبق ہوتے ہیں کہ یہ تفسیر بوجا تو حیران اس کا مصنف حسین علی جہاں بچھرا یہ تقریر ہے مولوی رشید احمد گنج گوہی اور محمد مدر نوسری دانی مدر علوم سہارنپور کا. یہ چھپی ہے وہاں بچھرا ضلع میاں والی سے تو یہ اس کا سبا نمبر 157 اور 58 ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ پہلے علم نہیں ہوتا کہ بندے نے کیا کرنا ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ جی یہ ایک ہی جگہ ہے, بعض بات یہ عبارت پیش کی جائے نا تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو انہوں نے معتزلہ کا عقیدہ لکھا ہے, اپنا نہیں لکھا. ہاں بھائی ٹھیک ہے, یہ معتزلہ کا تو عقیدہ ہے, اس میں تو کچھ حق نہیں, لیکن جب معتزلہ کا عقیدہ لکھا تو اس کا رد بھی تو کرنا چاہیے تھا. بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آئے تو قرآنیاں بھی اسی کی اوپر منجلس ہوتی ہے اور احادیث بھی یہی بتا سکتے. تو اس لیے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں ہوتا, اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف اسی میں لکھنا, جیسا میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا صاحب تقویت الایمان نے بھی یہ تقویت الایمان میں لکھا کہ غیب کا جان لینا یہ اللہ صاحب کی ہی شان ہے, جب چاہے دریافت کر لے. اس کا مطلب جب تک دریافت نہیں چاہے گا دریافت نہیں کرے گا معاذ اللہ کا ضرور. تو فرمایا بنا تک روزو مین سما رات کی مین اکمانی ہا, کوئی پھل اپنے غلاب سے نہیں نکلتا. بنا تحمل من انفا, اور کسی بھی مادہ کو جو پیٹ میں رہے یعنی حمل, بلا تادا الا بعلم ہی, اور نہ جنے مگر اس کے علم. دیکھیے اللہ جل عبد الکریم کی شان, اللہ تعالیٰ پھل کے غلاب سے برآمد ہونے کے قبل اس کے احوال کو جانتا ہے, اور ماتا کے حمل کو, اور اس کی ساعتوں کو, اور وضع کے وقت کو, اور اس کے ناقص و غیر ناقص, اچھے اور برے, نر اور مادہ ہونے کو سب کو جانتا ہے. اس کا علم بھی اسی کی طرح حوالہ کرنا چاہیے. اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حوالہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار اسی کی طرح کرنا چاہیے, تو اولیاء کرام اصحاب کش بسا اوقات ان امور کی خبریں دیتے ہیں اور وہ صحیح باتیں ہوتی ہیں, بلکہ کبھی کاہن نجومی کی خبریں دیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ نجومی اور کاہنوں کی خبریں تو نار اکثر پچو کی باتیں ہیں, جو اکثر و بیشتر غلط ہو جایا کرتے ہیں, وہ علم ہی نہیں, بے حقیقت باتیں, بے سر و پا کہانیاں ہیں. اور اولیاء کی خبریں بے شک صحیح ہوتی ہیں, وہ علم سے فرماتے ہیں, اور یہ علم ان کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے. تو حقیقت میں یہ علم اسی کا ہوا, غیر کا نہ ہوا. اس لیے اللہ جل مجد کریم نے ہی ان چیزوں کو بنایا. اب دیکھیے اگر کوئی آگ نہیں آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علوم خمسہ کی نفی کرے, تو اس آیت میں دو چیزیں آئی، ایک تو آیا علم کار اور دوسرا یعنی پھل کا گلاب سے نکلنے سے پہلے اور مونس کا پیٹ میں حمل پھیلانا، دونوں چیزیں تقریباً یعنی گلاب کے اندر پھل کی وہی حیثیت ہے جیسا رحم کے اندر بچے کی حیثیت. اب دیکھیے روسے بخاری ہے حدیث بخاری ہے کہ اللہ جل مجدل کریم فرشتے کو بھیجتا ہے عورت کی طرف جس کو حمل ٹھہرے اور وہ آ کر بچے میں جب روح ڈالتا ہے اس کا نام لکھا ہے، اس کی وضو لکھتا ہے، اس کا اچھا یا برا ہونا لکھتا ہے، اس کی حیاتی لکھتا ہے، اس کی موت لکھتا ہے. تو اب اس فرشتے کو اس کے بارے میں علم ہوا کہ نہیں کہ یہ نام کے تحت میں بچہ ہے یا بچی، نیک ہے یا برا، اس کی عمر کتنی ہے، کہاں کب مرے گا، یہ سب کچھ ماں کے تحت میں لکھا جاتا ہے. اور اس حدیث پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. تو جب ایک فرشتہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کتنی روزی ہے، کیا نام ہے، اچھا ہے برا ہے، یہ پیدا ہونے سے کتنے ماہ پہلے لکھ دیا جاتا ہے. تو فرشتے سارے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام فرشتوں سے بلکہ تمام کائنات کے علوم ملا دیے جائیں. فائنہ میں جو دقت دنیا وغیر رہتا ہے وامن علوم کا نہیں آقا، آپ کے علم کے سمندر جو ہیں ان میں سے لوہے محفوظ اور قلم کا علم تو ایک چھوٹی سی ایسی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے سب فرشتوں کا علم ایک طرف، میرے آقا کا علم پھر بھی زیادہ ہے کہ جب فرشتوں کو علم ہو تو شرک نہیں، تو میرے آقا کو بھی علم ہو تو شرک نہیں. اور زیادہ دلائل اگر دیکھ رہے ہو تو میں نے پہلے جا کر کیا، پہلے بہت سارے گزر چکے ہیں. اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا، این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، قیامت کے روز اللہ جل مجدل کریم وشال فرمائے گا مشرکین سے، جو تم نے دنیا میں گھر رکھے تھے، جنہیں تم پوجا کرتے تھے، لاؤ آج وہ کہاں ہیں. کوئی چاند اور سورج کی پوجا کرتا ہے تو کوئی پتھروں کی، چاہے کسی انسان کی کرتا ہو، جیسے نمرود، کراون، خامان وغیرہ جو اپنی عبادت کرایا کرتے تھے. بلا گھمائے گا قیامت کے روز، لاؤ کہاں ہے میرے شریف، کالو آگ آگ آگ گنا کا، ہم تو اس سے کہہ چکے ہیں کہ ماں منا من شہید، ہم میں کوئی گواہ نہیں ہے جو آج یہ بات اگوائی دے کہ تیرا کوئی شریک ہے، یعنی ہم سب مومن موحد ہیں. یہ مشرکین عذاب دیکھ کر کہیں گے اور اپنے بتوں سے بری ہونے کا اظہار کریں گے، لیکن کیا فائدہ اس وقت، آج ماننا چاہیے. بدل رہا نا ہم ماں کر لو، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوچھتے تھے، دنیا میں یعنی آج کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا، آج کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اور جن کو وہ پوچھتے ہیں سب کے سب بت جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. بسن مال ہم نے محیث، اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کو جگہ نہیں ہے، اب کہاں بھاگیں گے، اللہ کی بارگاہ سے کہاں جائیں گے، عذاب الہی سے بچنے کے لیے کون سی جگہ ڈھونڈیں گے اور کون سی اوٹ میں جا کر بہیں گے بیٹھیں گے. وہی نہیں ہے، لا یفعل الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں پاتا، مانگنے پہ آتا ہے تو ساری دنیا کی دولت مانگتا ہے، مانگنے پہ آتا ہے تو جنت الفردوس سے کام مانگتا ہی نہیں ہے، مانگنے پہ آتا ہے تو اولاد، رزق، عزت جو کچھ جاتا ہے مانگتا ہی جاتا ہے، ہے، جب بھلائی مانگتا ہے تو پھر اکتاتا نہیں ہے، پھر تھکتا نہیں ہے، عبادت کے بارے میں کہیں تو تھک جاتا ہے، دو نظر پڑھنے پڑے، ایک روزہ رکھنا پڑے، اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے، جہاد کرنا پڑے، تو 100 بیماریاں یاد آ جاتی ہیں، لیکن جب اللہ سے مانگنے پہ آتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پھر صبح و شام جو ہے وہ گر جاتا ہے، آہو زاری کرتا ہے اور ہر طرف سے ہر چیز مانگتا ہے، اللہ جل مجد کریم سے جو ذہن میں آتا ہے ہمیشہ مال تلندری تنگ یعنی تندرستی عزت دولت اولاد بادشاہ کیا کچھ نہیں مانتا، ہر چیز مانتا ہے، ان مچا ہوشر رہو بھائی اوسم کو لو، اور کوئی برائی پہنچے تو نہ امید اور چھوٹا ہوا نہ ہوتا، پھر ہر طرف سے اس کو ہجرا نظر آتا ہے، کیوں اللہ یاد نہیں آتا ہے، کوئی شکتی بلاؤ معاش کی تنگی، اپنے یعنی اولاد کا فوت ہو جانا، کاروبار کا تباہ ہو جانا، بیماری کا آ جانا، اگر کہیں سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو یعنی کیا ہے مانتا ہے تو سب کچھ مانتا جاتا ہے، اگر نہ ملے تو پھر رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، فلاں چیز نہیں ملی، ارے جو ملا ہوا ہے کیا اس کا کبھی شکر ادا کیا، جیسے ہم کتنی دعا مانگتا ہے جب شروع نہیں ہوتی تو مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو رب نے دیا اس کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے، عجیب معاملہ ہے، عجیب طریقہ ہے انسان کا، اللہ جل مجد کریم کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اگر ایک چیز نہیں دی تو ہزاروں دی ہوئی ہیں، اور جو چیز دیا پہلے اس کا شکر ادا کرو، اللہ جل مجد کریم خود ہی تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرما دے گا، والائن اذقنا رحمتا منا اللہ اکبر بعد ڈر رہا ہے، اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں، اگر ہم اسے کچھ صحت و سلام کی مال و دولت عطا کریں، اگر ہم اس کے لیے کچھ کرم نوازی کریں، تو کیا ہے تکلیف کے بعد جب وہ مایوس ہو چکا کہ اب تندرستی نہیں ملے گی، تندرستی مل گئی، جب مایوس ہو چکا کہ اب اولاد پیدا نہیں ہوگی، اللہ نے بیٹے عطا کر دیے، جب مایوس ہو چکا کہ کاروبار تباہ ہو چکا ہے، ہمیں بچوں گا نہیں، اللہ نے دولت دے دی، ارے جب مایوس ہونے کے بعد اللہ تمہارا کرم نوازی فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، لا یقول ان ھذا لی، تو کہے گا یہ تو میری ہے، یہ تو میرا حق بنتا ہے، یہ خالص میرا حق ہے، اپنے عمل سے اس کا مستحق ہوا ہوں، میں نے محنت کی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میری علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے، میری چلاکی کی وجہ سے کاروبار کو تباہ ہو گیا تھا، میری چلاکی، میری عقل مندی کی وجہ سے میں دوبارہ دیکھو کہاں کھڑا ہو گیا، رب کہتا ہے کل تک تو مایوس تھا، آج ہم نے کرم نوازی کی تو میرے کرم کو بھول گیا، میری رحمت کو بھول گیا، میری کرم نوازی کو بھول گیا، اور اپنے جو ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرنے لگا، اپنی چلاکی کا اظہار کرنے لگا، ذرا ہم اپنے سامنے منہ ڈال کے دیکھیں، اللہ اگر کرم کرے ہم سے تو کام لے لے، تو ہم کہتے ہیں جی میں میری محنت ہے، میرے شروعات ہوئے تو کر نہیں سکتا تھا، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت چلاکی کی ہے، ورنہ تو سارا کام ختم تھا، میں نے فلاں سے یہ کیا، میں نے فلاں سے وہ کیا، یعنی کبھی یہ نہیں کہے گا تباہ ہو چکا تھا اللہ نے بچا لیا، یہ میرے اللہ کا مال کرم ہے، نہیں اپنے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں، اپنی ذہانت کے بارے میں گنڈورا پیٹے گا، اللہ کہتا ہے جب مایوسی کے بعد ہم نے کرم کیا تو اب چاہیے تھا نا اس کا شکر ادا کیا جاتا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ میرا حق ہے، میں نے جو محنت کی اس کا حق مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ میرے فن کا کمال ہے، یہ میری مہربانی ہے، یہ میں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کل تک تو تھی بالکل مایوس تھا، آج اتنا تو ہو گیا کہ ہر چیز میری رحمت کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور اس کا گمان ہی نہیں، وہ کہتا ہے میرے گمان میں قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ جب مال و دولت ہوتی ہے، جب کرم نوازی ہوتی ہے، جب اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، تو پھر کیا ہے جی، پھر تو آپ موت کو بھی بھول جاتا ہے، پھر تو آپ اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، اور پھر عیاشی بے حیائی بدتمیزی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ والا رجے تو الا ربی، اور اگر میں رب کی تو لوٹا بھی انہ حسن، تو وہاں بھی ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی اچھی جگہ ہو۔ اس نے دنیا نے مجھے عزت دیا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ ارے ایک چیز کا تو نے شکر ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی جن کے پاس عزت ہے وہاں بھی عزت ہو۔ اب عزت تو للہ ہے، بھلے رسول ہی بھلے المؤمنین بھلا سن المنافقین لا یعلمون، منافقوں کے علم میں عزت اس کا نام نہیں ہے، عزت اس کا نام نہیں ہے کہ دولت آ گئی، کرسی مل گئی، عزت اس کا نام نہیں ہے کہ لوگ جھک جھک کر سلامے کرنے لگے، عزت اس کا نام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہو۔ اللہ جل مجد کریم کے فرشتے بے شماری پہ آئیں، فرشتے قبر پر آئیں، یہ عزت ہے۔ العزت عزت الآخرہ والذلت ذلت الآخرہ، یہاں ذلت کو دو آدمی دیکھتے ہیں، دس دیکھتے ہیں، سو دیکھتا ہے، وہاں ساری دنیا دیکھے گی۔ یہاں عزت ایک شہ دیکھتا ہے، ایک ملک دیکھتا ہے، وہاں ساری کائنات دیکھے۔ تو عزت بھی وہ جو قیامت کے روز ملے، اور ذلت بھی وہ اللہ بچائے جو قیامت کے روز ملے۔ اللہ اچھا مومنین کو قیامت کے روز عزتیں عطا فرمائے، اس عزتوں والے نبی کی زلفوں کے صدقے۔ تو نماز وہ کہتا ہے کہ اگر میں گیا تو آخرت میں بھی میری خوبی ہوگی، وہاں بھی میرے لیے دنیا کی طرح عیش و راحت اور عزت و کرامت ہوگی۔ فلا نبی ان اللہ جینا کافر گنا عملو، ضرور ہم بتا دیں گے منکروں کو، کافروں کو، جو انہوں نے کیا۔ ضرور ہم ان کو اس کی خبر دیں گے، ایک ایک چیز ہم ان کو بتائیں گے، یعنی ان کے اعمال قبیحہ، ان کے اعمال کے نتائج، اور جس عذاب کے وہ مستحق ہیں ان سے اسے انہیں ادا کر دیا جائے گا۔ یہ تم کرتے رہے، یہ تم نے کیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ بالا نزدیک کرنا ہم، اور سکھائیں گے ضرور انہیں من عذاب غلیظ، سخت قسم کا عذاب، زیادہ قسم کا عذاب، نہایت سخت عذاب۔ دنیا میں جو کچھ تم نے کیا وہ آج تمہارے سامنے ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے، اور اس احسان کا شکر بجا نہیں لاتا ہے، اس نعمت پر اتراتا ہے، نعمت دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ دیکھیے یہ دولت، یہ عزت جب انسان کو ملتی ہے تو اللہ ماشاءاللہ، اللہ کے بندے بہرحال ہیں۔ سینا عثمان غنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت پر عمل کرنے والے بھی ہیں، لیکن اب فریت دیکھیے ان لوگوں کی کہ جو جو دولت ملتی ہے تو اللہ سے دوری ہو گئی۔ اب ان سے اللہ کے نام پر مانگے ہو، جس نے سب کچھ دیا اسی کے نام پر مانگے تو سو قسم کے بہانے کریں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے لیے جو ہے وہ لاکھوں ڈالر، لاکھوں روپئے خرچ کر دیں گے۔ بیٹے کی شادی پر لاکھوں روپئے خرچ، اور مسجد کے لیے 10 روپئے دیتے ہوئے بھی، مدرسے کے لیے 10 روپئے نکالتے ہوئے بھی ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان ایک آدمی کو بیچتا ہے تو بہت بڑی کوشش ہے، بہت لمبی کار ہے، اور وہ سڑکوں پر پیسے پانی کی طرح بہا رہا ہے. وہ آدمی سوچتا ہے کہ ایسے آدمی سے اگر ملا جائے تو یہ مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, دین کے لیے, طلبا کے لیے بہت سی مدد کرے گا. اور جب آدمی جاتا ہے تو کہتا ہے ابھی آج کل تو کاروبار بڑا برا جا رہا ہے, تباہی پھیل رہی ہے ہر طرف, کچھ بنتا نہیں ہے, کچھ پلے نہیں پڑتا. اچھا چلو اب آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی بھی خدمت کریں گے, چلو 100 روپیہ آپ بھی لے لیں. ارے وہ شراب کے نام پر جس نے سب کچھ تجھے دیا, اس کو تو یہ کہہ رہا ہے, اس کے راستے میں تو یہ کہہ رہا ہے, اور وہ حیائی پا تو کیا کچھ نہیں خرچ کر رہا. جب ہم نے نعمت دی تو ہراس کیا, وہ پھیرتا ہے. بنا جانب اور اپنی طرف دور ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے, اپنی دنیا علیحدہ بٹھاتا ہے. ہم مساجد میں جانا, نیکی کی محافل میں جانا, اس کے لیے بات سے عزت نہیں رہا. ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھ ایک سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کرنا, اب اس کے لیے اچھا کام نہیں رہا. اپنی دنیا علیحدہ بٹھا لیتا ہے. دیکھا کبھی غریب آدمی سے امیر آدمی کو ملتی دروازوں پر کتنی دیر تک کھڑے ہونا پڑتا ہے, پھر کس طریقے سے وہ غریب آدمی کو ملتے ہیں, کتنے تکبر کے ساتھ. رب کہتا ہے پھر وہ اپنی دنیا علیحدہ بناتے ہیں, دور ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں, مخلوق خدا بندی سے بیزار ہو جاتے ہیں. رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عظمت اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کو وہ حقیر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ علماء کا کام ہے, اب ہم بھی یہ کام کریں گے تو زور سا لگے گا. اور رب کہتا ہے جب ہم دیتے ہیں تو اپنی دنیا علیحدہ بٹھاتا ہے, اس کی سوچ الگ ہو جاتی ہے, وہ دنیا سے ہٹ جاتا ہے, کسی کو ملنا گوارا نہیں کرتا, چاہے ٹیبل بن جاتے ہیں. پھر اس سے ٹائم لینے پڑتے ہیں, پھر اس کے پاس اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا. کاروبار اتنا پھیل گیا کہ پہلے جماعتیں چھوٹ گئیں, پھر نمازیں چھوٹ گئیں. تو اللہ فرماتا ہے جب ہم احسان کرتے ہیں تو وہ پھیلتا ہے. ارے اب ماتھے کو زمین پر رکھ, اب کہ باری تعالیٰ تیرا کرم ہو گیا, مگر میں کتنے آدمی ساتھوں مر رہے ہیں, تو نے مجھ پر کرم نوازی کا. اللہ ماشاء اللہ پوچھ کر دیتے, بڑی تنہا والے سے پوچھئے, بڑے کاروبار والے سے پوچھئے, تیرا بھائی تو بھوکا ہے, تیرے پاس کروڑوں کیسے آئے. اللہ ماشاء اللہ سوائے چند آدمیوں کے لیے معاذ اللہ کا کرم ہے, نہیں کہیں گے وہ ہے پاگل, اس کو کاروبار کا پتہ ہی نہیں ہے. بتھیرا سمجھایا اس کو, اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا, وہ سمجھتے ہی نہیں. مجھ میں عقل ہے, مجھے کاروبار کرنے کا طریقہ ہے, میں بات کرنی جانتا ہوں, اس لیے میری ڈیلنگ بہت اچھی ہے. رب بناتے منہ پھیر کر الگ ہو جاتا ہے, اپنی دنیا الگ بنا لیتا ہے. ویزا مت کا بچر لو, اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے, کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, غربت آ جاتی ہے, جب چلتا ہوا بیڑا ڈوب جاتا ہے, جب اٹھتی ہوئی عزت کی پتنگ کی دوڑ ٹوٹ جاتی ہے, جب بڑے بڑے دوڑنے والوں کے سر نیچے ہو جاتے ہیں, اور بڑی بڑی اکڑی ہوئی گردنیں جب جھک جاتی ہیں, جب دنیا دولت ساتھ چھوڑنے لگتی ہے, تو پھر حضور دعا ان عریض تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. ارے کل تک تو تو نے نماز نہیں پڑھی, آج کہہ رہا میں ساری رات نفل پڑھوں گا, آج کہہ رہا میں اتنی تسبیحات پڑھوں گا. آخر کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تیرے پاس رب کی رحمت تھی تو نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. اور دوستوں میں تو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم رب سے بہت کچھ مانگتے ہیں, یہ جو رب نے آنکھیں دی ہیں کبھی اس کی شکرانے کے دو نفل پڑے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں, بھائی تعالیٰ تیرا شکر, تو نے مجھے آنکھیں دی، تو مجھے کن دیے، تو نے مجھے زبان دی، تو نے مجھے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کھانے کے لیے منہ دیا، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بھائی بنا تیرا کرم، میں اس کے نفل پڑھ رہا ہوں آج تک اللہ ماشاء اللہ. اللہ کے بندے تو بارہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، وہ تو ہر وقت شکر کرتے ہی کرتے ہیں، ہر دن شکورا. کیا پیارے آپ نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم نے سے اپنے آپ سے آدمی پوچھے ارے یہ تو کہتے ہیں میں پاس ہو گیا دو نفل کروں گا، میری لاٹری نکل آئی میں چار نفل کروں گا، میری لاٹری ٹھیک ہو گئی میں چار روزے رکھوں گا. ارے جب تو تندرست تھا اس وقت بھی کبھی یہ شکر آنے میں روزے رکھے کہ میں تندرست ہوں، بیماری کے بعد تو کہہ رہا کہ اب تندرستی ہی تو میں روزے رکھوں گا، اب میں اگر ٹھیک ہو گیا تو میں نفل کروں گا. ارے جب تو ٹھیک ہی تھا تو سب کیا کیا؟ اب تو کہہ رہے کاروبار تباہ ہو گیا، اگر مجھے واپس مل گیا تو میں رب کی راہ اتنا دوں گا. ارے جب تیرے پاس تھا تو تو نے کیا کیا؟ ارے بھائی جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک و سلم نے ارشاد فرمایا لوگو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، تنگری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. بعد میں پچھتانا ہے، بعد میں منتیں مانگنی ہیں. میری آنکھیں چلی گئیں اللہ نہ کرے، اب اگر مجھے اللہ آنکھیں دے دے تو اب میں نفل کروں گا، اب میں اتنا صدقہ کروں گا. ارے اتنی دیر تک دل ہوئی تھی کیا کیا تو نے؟ اب کان سنتے نہیں ہے تو اب کہہ رہا کچھ کروں گا. ارے جب تک تھے تو نے کیا کیا؟ تو اس لیے اللہ جل مجدور کہ کہتا ہے اب بیمار ہوا تو اب دعا نہیں آیا، اب ساری ساری رات تو روتا ہے، اب ساری ساری رات تو دعائیں مانگتا ہے، کل تک تو تجھے نرم بستر پہنچنے کی توفیق نہیں تھی، کل تک تو تم کوئی نیکی کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج تو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہوا تو میں کروں گا. اب دیکھیں بہت سارے آدمیوں کو آپ دیکھیں گے تصویرات میں پکڑی ہوئی ہے، کیا ہو گیا کیا کروں، سارا مال ڈوب گیا ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں. اچھی بات یہ بھی اچھی بات ہے، کسی وقت سوچ تو جائے گا، لیکن جب تک وہ مال تھا کیا زیادہ بنتا نہیں تھا کر اللہ جل مجد کریم کے شکر ادا کرنا. اللہ جل مجد کریم نے اشارہ کرا بھلا ایک شکایت کو حاضر جنہ کو اگر تو میرا شکر کرو میں نیند سے بھراتا جاؤں گا، نیند سے کام نہیں کروں گا. صرف یہ ہے کہ شکر تو کرو نا، مانو تو صحیح. بیماری آتی ہے تو کہہ دیتے رب کی رضا، فوت ہو گیا تو رب کی رضا، بیڑا گرک ہو گیا تو رب کی رضا، عزت مل گئی تو اپنی علم اپنی جرت اپنی عقل بن گئی. تو جب کوئی تکلیف پہنچی پہنچتی ہے حضور دعائیں ناری لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے. بول اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجیے ہم آئی تو ان کان ہمیں نیند دل رہا ہے، بلا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے اور یقیناً ہے بڑا ہی نے کاٹیا اس کو ثابت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. سننا کفر تم بھی ہی اور پھر تم اس کے منکر ہوئے من آدم لو من من ہوا کی شکایت بھائی، تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ جو دور کی ضد میں ہے، یا تو اس کا معنی یہی ہے کھلے اور آئی تو ان کان بن ان دلہ، یا تو اس کا معنی جو میں نے بھی کیا کمزوری مان سے یہی ہے اور بہتر بھی یہی ہے، یا اس کا معنی اسی پچھلی آیت کے ساتھ ہے کھلے اور آئی تو ان کان بن ان دلہ. آج رب سے دعائیں کر رہے ہو جب تھا تو اس وقت تمہیں ادھر نہیں چاہیے، رب کی طرف سے یہ رزق یہ دولت یہ عزت یہ شرف یہ برکت سب رب کی طرف سے ہوگا تو پورا نہیں تھا، لیکن تم نے نہ شکری کی، سننا کبھر تو میری تم نے اس کی نہ شکری کی رب کی نعمت کی، اور جو نہ شکری کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ دل میں بیٹھا رہا رب کا شکر ادا نہیں کیا، رب کے سامنے گر گلایا نہیں، گرا نہیں ہے، یا بنا فل آفاق کے ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں پورے آفاق میں، دنیا بھر میں، آسمان و زمین کے افطار میں، سورج چاند تارے نبا تار، ریت کے ذرات، یہ اٹھتے ہوئے اونچے پہاڑ اور یہ گہرے سمندر، یہ نکلتی ہوئی کمپلیں اور یہ ٹھنڈی گرمی کی ہوائیں، یہ شیریں چشمے، یہ اللہ تعالیٰ عز و کریم کی طرف سے برستے ہوئے بادل، ہم تمہیں دکھائیں گے ہر طرف سے، ہم تمہیں قدرت اور حکمت کی ایسی چیزیں دکھائیں گے جو میری توحید پر دلالت کریں گی، یا سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان آیات سے مراد گزری ہوئی امت کی گزری ہوئی بستیاں ہیں، جس سے انبیاء کی تقدیر کرنے والوں کا حال معلوم ہوتا ہے، دیکھو نکلو چلو، تم سے بڑے بڑے لمبی عمروں والے، زیادہ دولت والے، زیادہ جوان، زیادہ طاقت والے، اے آج کہاں گئے، سب کے سب اجڑے ہوئے محل، گری ہوئی بستیاں، یہ بکے ہوئے راستے، یہ سوکھے ہوئے چوہر اور کنویں، تمہیں بتائیں گے کہ یہاں کوئی تھا، اجڑے محل، سیڑھیاں نے گلیاں، مالکا نے قدم دیا، قبرہ نے ملیاں، رب فرماتا ہے تمہیں دکھاؤں گا تم کیا تکبر کرتے ہو، تم ہو کیا، تم سے بڑے بڑے جہاں چلے گئے، اور اگر چلو تم نہیں دیکھتے، تم کسی اجڑی بستی پر تمہارا گزر نہیں ہوا، تم سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، تم چاند کی چاندنی کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتے، تم یہ سمندروں کی گہرائی اور پہاڑوں کی اونچائی میں غور و فکر نہیں کر سکتے، تم ایک جنگلی انسان ہو، نہیں سوچ سکتے، وفی انفوں سے ہے، تمہارے اپنے میں کتنی میری نشانیاں ہیں، ارے اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، اپنے بالوں کو، آنکھوں کو، زبان کو دیکھو، اپنے اندرونی بیرونی حالات کو دیکھو، ارے مانا کہ تم باہر کی کسی چیز کو نہیں پہچان سکتے، کیا اپنے آپ کو بھی جانتے ہو کہ نہیں، کیا اپنی ان آزار کو بھی جانتے ہو کہ نہیں، تمہاری اپنی جانوں میں میری توحید کی نشانیاں ہیں، میری قدرت کی نشانیاں ہیں، حتیٰ تبیہ لہن انہ الحق، یہاں تک کہ ان کا کھل جائے گا کہ یہ سارا کچھ حق ہے، اللہ جل مجل کرے جو ہے وہ بالکل قادر مطلق ہے، یا نشانیوں سے وہ مشرق و مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاز مندوں کو عطا فرمائی بار، اور ان کی ہستیوں میں لاکھوں نتائج وہ صدر اور بے شمار عجائب حکمت ہے، یا یہ مانا ہے کہ بدل میں کفار کو مغلوب و مقہور کر کے خود ان کے اپنے حوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیا، یا یہ مانا کہ نمسکار کرنا فرما فرما کر ان میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کروا دیا، ہوتے ہیں تم آپ نے تمہاری جانوں میں میری نشانیاں، حتیٰ یہ لہم انہ الحق کو، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ بے شک یہ اسلام، یہ قرآن، یہ محبوب رب، یہ سب حق ہے، حق ہے، اور یہ حقانیت پر دلالت کرتا ہے، اولم یسکر ربک کا انہ الا کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں ہے، ارے تو نہیں مانتا تو نہ مانے، میرا رب گواہ ہے، اور رب کی گواہی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، تو اللہ جل جلالہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں ہے، سب ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، منافقوں کے نفاق، کافروں کے کفر، مومنوں کے ایمان کو جانتا ہے۔ اللہ کی دل یا دکھائے رب دے، سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، اگر اپنے رب سے ملنے میں شک نہ ہوتا تو یہ دنیا میں کبھی بھی بے حیائی نہ کرتے، بدتمیزی نہ کرتے، یہ کبھی بھی دنیا میں اللہ رسول کی مخالفت نہ کرتے۔ اگر آدمی کو یہ یاد ہو کہ میں نے ایک روز مر کے اللہ کے حضور جانا، ایک دن مجھے ہر چیز کا جواب دینا ہے، تو کیا آدمی یہ سب کچھ کرے گا جو آج کل کر رہا؟ فرمایا انہیں اصل میں انہیں رب کے سامنے میں جانے کا ابھی تک یقین نہیں ہے، یہ شک میں پڑے ہوئے کہ شاید ہم نے مرنا نہیں، مرے تو جینا نہیں، مٹی کے بعد مٹی ہو جائیں گے، اور یہ چند دن کی زندگی ہے، یہاں ایشو شروع کر لو۔ ارے جس کو پتا ہو کہ اللہ کے حضور جانا ہے وہ کبھی ایسی خرمستی نہیں کرتا۔ اللہ انہ کل شیء محیط، سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اس کے آتا ہی سے باہر نہیں، اور اس کی معلومات غیر متناہی، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے نکل جائے، اللہ کی قربت سے نکل جائے۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ بھی لامتناہی، اور اللہ جل عبد الکریم کا علم جو ہے وہ بھی لامتناہی ہے، ہم ہر شے کو محیط ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ جل عبد الکریم ہمیں اپنے محبوب کے صدقے دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج سورہ حامیم السجدہ بھی ختم ہوئی، انشاءاللہ کل سے سورہ شورا مبارکات کا درس جو ہے وہ شروع ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ جل عبد الکریم ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچنے کی خیر و عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ شیروں کے شر، مرمزوں کی شرارت اور شیطان کی ریشہ دوانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ جل مجد الرحیم قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں سے گزر کینا، حسد، غصہ، نفاق نکال کے آپ اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت داخل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، بے شک ہمارا ان شاء اللہ بہت عزیز ایک ناشر ہوگی، اس اعتبار سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ فیضان اعلیٰ حضرت بھائی تشریف آتے ہیں، آگے جس کو وہ بلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔